دو نمبر دے بے اعتبار نزول. اقرا بسم ربک الذی خلق دا نمبر ایک صورت دے دا نزول پہ اعتبار سرا, او دا نون والقلم دا نمبر دو صورت دے دا نزول پہ اعتبار سرا, اور ترتیب تلاوت کے خدا 68 نمبر صورت دے, 38 پیتم نمبر دے ترتیب تلاوت کی. سابقہ صورت کی دا منکرین توحید ذکر ہو, اور دا منکرین توحید دا پارا وعید بیان شوے ہو, اور سورہ نون القلم کے سورت القلم کے دا منکرین نبوت اور نبوت مانی دا اعتراض کا ان کو مذمت شوے دے, اور دی حال بیان شوے دے. نون والقلم وما یسطرون, نون اللہ عالم دے پخپ المراد بنی پری حرف سرا, روح مقطعات نہ یو حرف, او اللہ عالم کی ندی مراد سے دے. او بعض حضرات کی وہی کہ نون نہ مراد دے مئے, نہ کہ وزن نون مئی والا نون مئی تم وہی, او دا یو مئے دے او دا دریا ابو نظم کا داغی پشا الارا دا دا ٹول دروں گی دا دا اسرائیلی بکواس دا اسرائیلیات دا پزے پرے او آگے پورے الوے قصہ جوڑا کرے دا پتہ فاشی رکی جنون دا سے مہے دے ہو بیا گوئے دے ہو دا چل دے واغا دا اسرائیلیات دی اسرائیلی خرافات دی اور زمان کتابوں کے نقل شوی دی خو اسرائیلیات دی پزے پرے دا نون یو حرف دے سنگچ دا قرآن نور حرف دے سنگچ قاف یو حرف دے نور یو حرف الف لام میم حرف ندی اللہ عالم میں مرادی ہی میں تل کر رکھو اب کوئی اسرائیلیات نہیں املا سے نہ سی دھوتی بواد سے خلق خوشحال ہے ول قلم وما یسترون قسم نے زما پا قلم بنے اور پا اغس سے لکھی لکن کی فرشتے نکل گئی موحدین نکل گئی نیکان خلق نکل گئی یو خاص نکل مراد ندی خاص نکل مراد ندی نہیں تو اے زما پیغمبرا پا نعمت رب ستا سرا بے مجنون لیوانے کہ نعمت نہ پیغمبری مراد دا کہ پیغمبر خبر نوا کرتا خطا تے لیوانے نوی خوچے تا دعوت پیش کو نہ لیوانے و دلتا وی دادی لیوانی دی نہیں تو پا سبب دا نعمت نہ رب ستا سرا پتا بانے چھ پیغمبری در کرے دا دری پیغمبر په وجا د وحی په ذریعہ د وحی په وجا او د قران په وجا تلی ونی شوی خو نه بلکې دا دی لی ونی دی چې ستا پیغمبري نه مانی بیشک شته تا د پر اجر غیر مق غیر مق ممنون نه ختمی دن کې لکه جنت خو بیا ختمی کی نه و انک لعلی خلق عظیم او بیشک ته چې البته قائم په لوی خوې باندې دا قائمی معنی میں دکم زینا اکڑا دا دا علا معنی دا علا دا استقرار او دا استعلا دا پارا راضی دا دانا چستا کل کل خخوی ساتے اور کل خخوی دے نئی نا تا قائمی پا خخوی باندے یو لمحے دا پارا استانا خلق عظیم جدا کی دے نشی دا طول دا علا معنی دا عربیت مطابق سعد ابن ہشام تپوس کو عائشہ نا جب رسول اللہ خوی سنگا ہو نقالت کان خلقہ القرآن عن سعد ابن ہشام انہ سأل عائشہ عن خلق رسول اللہ قالت کان خلقہ القرآن دا حدیث صحیح مسلم کے نقل شوئے بس تو قرآن عمل در رسول اللہ خلق عظیم ہو بس تم سرو و یب سرون زرد چتب ہم ہوئی نہیں اور دیب ہم ہوئی نہیں چھ کم یو بنے جے لیون تو بے شک ستارم خپ ہوئی کی پہال دا اغا چاہ چھ گمراہ شوئی دلار دا اللہ پاک نہ اور دی خپ ہوئی کی پہ ہدایت مندن کو بس تابیداری مکوا دا درخ جن گرون کو خوخی دی چھ سستی اکی تو نو دیب ہم سستی اکی او تابیداری مکوا خبر ممنا دا ہر اغا کس چھ دیر قسمونا کھلی او مہین او دا سپک سرے دے اشارہ دا ولید بن مغیرہ تا، اشارہ دا ولید بن مغیرہ تا. او خطو خدا خپل زمانے ولید بن مغیرہ او گورا، دا خپل زمانے او گورا. ہم مازن عیبونا لٹا ان کے وی دا خلقو، تانے لگا ان کے وی پا خلقو مانے، عیب جو وی عیبونا لٹا ان کے وی. مشائم بن امیمن او دیر گرزیدون کے وی دا خلقو پا منز کے پچو غلائے سرار. من ناعن لن خیر او دیر منک ان کے وی نیکائے لرار. موت دن حدن آوریدون کے دے اسیم گناہگار دے، عطل لن بدخویا دے. بعد ذالکا اپس دے تولو بدخو دے تولو جرمونو نا زنیم بد اصل دے او یا بدنام دے، بد اصلہ او بدنام. اگر بدنام دا کہ دے اصل کی وید قریشو نا نو اسی و پر انخطے ہو او زان بے قریش گھنو، نا بد اصلہ نا دا اصل او نسبم معلوم نا دے، نا زنیم بد اصلہ یا بدنام. شیخ الہند ترجمہ بدنام کرے او زنیم پا اصل کے ہر اگا کستا ہوئی کہ محرومی دا ہر خیر نا، نسپیر دے او محروم دے دا ہر خیر نا، او نسب ان پورا معلوم نہ دے، او اصل کے نسبن قریشی نہ دے. دا ولید بن مغیرہ ان کا نظام عالم و بنین پا دی وجہ چی دے ہو دے مال والا او زامن والا چی لسکے بشو دے بمخ کے زمان آیتونا ندی بوی چی دا دروجن کسی دے پہانو خلقو دی زر دے چی منبا او داغو داغ با او لگو او با داغو دے آل الخرطوم پا شندو باندے او یا پا پوزا باندے. خرطوم خپاصل کے دا آتی دے پوزے تا ہوئی انف الفیل قدر تشبیل آتی سر ورکر اللہ. بے شک مونگا ازمیخ کرے دے پدی باندے سنگا چھے مونگا ازمیخ کرے ہو پا یو باغ والا ہو باندے. مصنف عبد الرزاق انا مصنفنا مصنفنا تفسیر عبد الرزاق، تفسیر عبد الرزاق جلد دو صفحہ 309 کے لکھ لی کہ سعید ابن جبیر وئی کہ دا یمن کے دا صنعانا دا شپک میلا پا فاصلہ کے صنعا دا یمن یو خار دے دا صنعانا شپک میلا پا فاصلہ کے دروان نمی یو کلے ہو دروان نمی یوکلے ہو سعید ابن جبیر ہوئی او دا قصہ دا اغی باغ دا حکم خو عام دے دا سی باغ والا ننم بیشمار گرز بس آیتنا پاگی صادقہ وا تو خدا اخبر زمانی شانی نزول گورا سوک جدی قسمونا خوڑلیو چا خام خوابا شکی میوی جدی مصبحین دا سبا پا وقتی او لا یستسنون او دی انشاء اللہ نو ویلے نو اگرزد پا دی باغ بانی گرزدون کے عذاب دی جانب در عربستان او دی ادو نو اگرزد دا باغ دا آغی پشان دی پری کرشوی حسل نو آواز یو کو یوبل تا دی و خبر خنو چا عذاب راغلے دے آواز یو کو یوبل تا مصبحین پا دی حال کے چا سبا پاسی دل چا سار وقتی روان شے پا خپل فصل بانی کتاسو شکون کی دا میوو یہ بیا با غریبان و فقیران راشی او سوال با کئی او تاسو بتنگئی سار وقتی ورش ہے فقیران بارو خبر نہیں او تاسو با فصل ٹول کور تر ہو روان شو او حال داو چی دی پٹی خبری کولی یوم السرا چی سو خبر نشی اللہ یدخل النہا لی اللہ یدخل النہا لام جارہ مقدر دے زکر چی داخل نشی پا دی باغ کی نن رضی پتاسو بنی سوک مسکین او سار وقتی روان شو علا ہر دن سرد بخل نا قادرین اندازہ لگا ان کی جو دمرا میوہ بہوشی ہے اور دمرا منہ بہوشی اندازے لگو لی بس ارکل چھ اولی دو اغا باغ ندی اوی چھ بے شک مونچی ہو البتہ رکشوے دے زمون اللہ رو دا خمون چھ دمگ دے دراغ دو مچھ اکتل نزمکہ ہم آگا وا سوچے اکو نبیا اوی چھ بلکہ نا بلکہ من محروم شو دا باغ خو تبا شو اوی مزنی دے بی ایا اوی غورا رور دا دینا اوسط مزنی تا ہوں گا یا مطلق غورا تا ہوں گا دلتا دا غورا معنی غورا دا قال افضلهم عمر کی عرصت جو کم پدی کے بہتر ہو اگر اور قویج آیا ماتا سنویلی ولی پاک والے نبیانوے دا اللہ پاک ودی اویج پاکی دا زمان رب لرا بے شک مونگ ظالمان نو مخامق شو باز یاغین پا بازو یطلا و مون یو بلی ملامتا کہو خبیائی اوی چاہی افسوس دے بے شک مونگ خسرکش ہو او نزدی دے چا رب زمونگا بدل را کی مونگتا دا غور باق من حد دی باقنا بے شک مونگا خپل رب تر اگر زیدن کی گئی بیام خشو تی ایمان راو رو ممدارنگی راضی عذاب و البتا عذاب دا آخرت دیر لوئے دے لو کانو یعلمون کدی پوئے دے نداکار بے نکو بے شک دا پرزگار و خلق دا پارا دا دیگ رب و دربار کی باغونا دا نعمتونو دی آیا پس مونگا اگر دو مسلمانان پشان دا مجرمانو دا سشوی دی پتا سو باندی سنگا فیصلی کوئے آیا شتے تاسو دا پارا کتاب چی تاسو پاغی کلولے بے شک شتے تا ہو دا پارا پدی کتاب چی البتا اغشے چی غورا کوئے آیا دا سدا او یا دا سدا ندا او آیا شتے تا ہو دا پارا قسمونا علینا پا منگ بانی چی منگا قسم خلے دے دے وعدہ دا سر کرے دا نکا وعدہ کری بھی نمبا پورا کون بالغتن الى يوم القيامه چې رسیدون کی وی د قیامت پورې چې هغه وعده زما به قیامت کې اثر کوي وکدا چې مې کړی وی چې تاسو به ایس نوې ما هغه راته اوخې ان لکم لما تحکمون به شک شته تا هو د پارا لما تحکمون هغه شی چې تاسو فیصله کوي ان یقینا دا شی نه ده دا استفهامي جمله دي تا پوسو کا دینا چکم یو دینا پا دیبانی ذمہ دار دے سازی مواری آغس تیرا چتا ستا و پا قیامت کے امدغ دنیا پشانی خوش آلائی آمیل آوینگی زعیم مانا کفیل زعیم مانا کفیل ام لهم شرکاو آیشتے دیر پارا شریکان نو دیر را دیوری اخبر شریکان کتر ان کانو سوادقین کدارشت نیوی پا اگر رس کی چی لر بشی پردد پندائینا اگر اس کی چلیر بچی پردہ دا پندائینا او بلیلے بچی خلق سجدیتا نو دیب طاقت دا سجدی نلری عاجز خکتا بای اس طرح کی دلینا او خور بای پری بنی ذلت او رسوائی او دیب بلیلے شو سجدیتا با دنیا کے بلی حال کی دیب روحو نپرید ما او اگر کسان چی درغ جن گنی دی خبری لرا رو رو رسو مگا دیخ پل انجام تا پا اغا طریقہ چی دینا پوئی گی او محلت ورکو دیتا بے شک زمان تدبیر مضبوط دے یوم یکشف عن ساق جدی سمع عنا دا مطلب اس دے جمہور وائی چی ساق دا اللہ صفت دے سنگا چی ید دا اللہ صفت دے وجہ دا اللہ صفت دے استواء علی العرش دا اللہ صفت دے او دا اللہ دا شان سرا مناسب چی سمانا دا اغا مراد دا او پدی بنی تاتا ما تقریرو نا کری دی نساقم دقا سی دا اللہ صفت او چی روز دا قیامت چی نو اللہ با دا خپل پندائی نا پردلری کی اللہ با دخپلی پندائی نا پردلری کی او پندائی دا اللہ تعالی حقیقت منگتا معلوم ندے دا انسان پشانی ندے دیکھا جسم نلری خو تجلی بہوش او حکم بہوشی سجدہ کوئے بچا چی دنیا کی اللہ تا سجدہ کرے وا آغی بطول پا سجدہ پریوزی تازیم دپا او منافقانو سجدہ کری وا خود منافقے کری وا دا اللہ دا پارے نوا کری نو دا آغا ملا با تختشی او دے بزور کئی خسر بے اقتا کی گئی نو دا دے مطلب دلا یستطیعون دا سجدی طاقت بدل صحیح بخاری کتاب التوحید باب وجوہ یوم اذن نادرہ پدی باب کے اگورا اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب رؤیت اللہ بخاری مسلم دوارا متفق علیہ حدیث دے بجے کی ابو سعید خدری روایت دے کہ رسول اللہ فرمائی کہ فیکشف عن ساقه فیسجد له کل مومن ویبقى من کان یسجد ریاء و سمعۃ فیذهب کما یسجد فیعود ظهره طبقا واحدا. بس دقی مطلب دے بخاری مسلم حدیث دے نظری مطابق تفسیر میں درتا اکو اور امدغا در جمہور تفسیر خدا دے چد اللہ دے ساق حقیقت مبتا معلوم نہ دے. لیکن بعض حضرات فرمائی کہ کشف ساق کنایہ دے شدت نہ دا، کشف ساق کنایہ دے مصیبت نہ دا، کشف ساق کنایہ دے سختے نہ دا. عرب دے سختے دے پارا دا لفظ استعمال ہے. یوم یکشف عن ساق معنی دا کئی کہ یوم یبدو عن امر شدید، یوم یبدو عن امر شدید، فاغ وقت کہ پردہ بلری شی دا سختے دا قیامت. یا ترجمہ دا سی دا فاغ وقت کہ پردہ بلری شی دا سختے دا قیامت، یعنی قیامت بنی پردہ پرتا دا او دا جری شی او سختی دا قیامت راشی، تو دی وقت منافق با سجدہ نشی کولے اور مخلصین با سجدہ کولے. نو معنی خوی جوڑی گی لیکن چھ لغت دا عربو کی کشف ساق کے نائد شدت نہ ہم دا، لیکن دی باب کے جکم حدیث دے داغی مطابق تفسیر ورد ہے فمقابل دی بلی معنی کے اگرچہ اغہم صحیح کے دیشی ازروع لغت ہو، ازروع لغت آیا غوار تذرین مزدوری شدید وجر تاواننا مسقلون تنگشوی دی، آیا اشتہ دی سر غیب شدید آگے نے لکل کئی صبر کوا پہ حکم درب اخبل بنی مکے گا پشان دا مئی والا پیغمبر کہ اگل ایک تلوار کرے وا اور اجازت نہ بغیر تلے ہو سوق کی چدہ آوازو کو اخبل رب تا اور حال داو چدے غم جنو مکزوم مانا مغموم ڈکو دا غم دا مئی پہ خیر تکے مغزوم مانا دا مغموم مغموم غم جنو کنوے مندلے دلرا نعمت درب دو کنوے مندلے دلرا نعمت درب دو او دا اللہ احسان کے نوے شوے ندے بغردولے شوے پکلاو میدان کی او حال داو چے بدحال باو مضموم مانا بدحالا دا بدحال دا مانا چے بیمار ہو کنا تب انہیں پریشانی باو جسمانی پریشانی نور کو پیغمبر دے. فاستباہ ربہ پس ورک دے رب دو نو اوئی گردو دے نیکانونا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک شان دا دے نزدی دی اغا کسان چی کافر شوی دی ان مخفف تے دا مسقلنا ان مخفف تے دا مسقلنا اصل کی وَإِنَّهُ دے وَإِنَّهُ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک ترجمہ کوا بے شکا وہ حرز ہے نا وباز ہے کہ اِنَّا فِيَ رَازِ اغد نفی بمانا ہی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ وَإِنَّهُ يَكَادُ الَّذِينَ بے شک قریب دی اغا کسان کہ کافر شوی دی لَيُزْلِقُونَكَ کہ اُچَ قَيْتَا فَسْتَرْگُ اَخْفُلِ دا سے پا بد نظر در تا گوری لکا اس دستر گنا زہر راوزی او آیا چا تبل سو تکلیف دیش ہے راوزی دا کنایا دا دا غسینا کنایا دا دا غسینا دا غسی پا نظر در تا گوری او پا بد نظر در تا گوری قریب دی اغا کسان چی کافر شوی دی چی اچا قی تالا را پستر گو اخفلو ہر کلا چی دی اوری قرآن کریم از ذکرہ قرآن اوائی دی چی دیخو لیوانین انہو لمجنو وما هو الا ذکر للعالمین. او حال دارے چھ ندے دا قرآن مگر ذکر دے لطول جہان لپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سورة الحاقة داد سورة ملک نباد نازل شویو 78 نمبر دے بے اعتبار نزول اتو او یائم. ربط دادے کہ سابقہ سورت کے مذمت دا طاعنین فی النبوت ہو نپدی سورت حاقہ کے ذکر دے دا عقوبت دا طاعنین فی النبوت پیغمبر باندے اعتراض کون کی او تان کون کی تان لگون کی عیبونا لگون کی اعتراض کون کی ددوی دا عذاب ذکر دے پدی سورت کے اور سابقہ سورت کے ددی مذمت ذکر شوے ہو دا عذاب ذکر نو شوے چلا دیر ناکار خلق دی چپ پیغمبر بندی اعتراض کری. حال دا دے چپ پیغمبر تا خودیر ضرورت دے کہ دن کے وقت چپ دے سمرا لوئے دے کے دن کے وقت او تو سشی پوئے کرے کہ سمرا سخت دے او سمرا لوئے دے کے دن کے وقت یعنی رشتنے وقت جاگا رات لو کے رشتیا دی اور رات لو کے دروغ نشتا اور یقیناً برازی چدا قیامت. حاقتن اسم فاعل دے دا حق یحقو دا بابنا حق یحقو بر وزن فرا یفرو او اصل کی خو حقق یحققو دیکھنا خو قاف و قاف کے مدغم شو نو حق یحقو شو لکا فر یفرو ددی باب نا دا اسم فاعل صیغہ دا او پا اصل کی حاققتن بر وزن فاعلتن نو قاف و قاف کے مدغم شو نو حاقتن شو او ددی ماخذ دے حق حق یحق حق او دا حق مانا دا ثبوت ثابت او رشتنے شے حق مانا ثابت و صادق ددی صفت با موصوف پکاری ذکر چدا خو اس میں فاعل دے او صفت دے نو موصوف و غواری نو موصوف دلتا منگا دیرا پا آسان سرا معلوم اولی شو ذکر تے اڑواجت نو نو هغه موصوف دی الساعه یعنی الساعه الحاقه نو کېدونکي وخت راتلونکي وخت رښتینه وخت نو دا د قیامت نوم دی ذکر چې قیامت په وقوع کې او په ثبوت کې او په کېدلو کې څه شک نشته او د ما لفظ خو تا اجده کرے دے سو سو زیا چه دا ابهامیه ما ابهام د تفخیم او تعظیم د پار راضی نو سمرا لویا دا کې دن کے وقت او تسشی پو اکڑے چه سدے دا کې دن کے وقت یعنی سمرا لوی دے او سمرا سخت دے دیر لویا روز دا دروغ جن گن لیو سمودیانو قوم سمود و قوم عاد بالقارعتی قیامت لرا قرع تکولو توی ما تولو توی نو قیامت چه رازی نو امدار انگی با دا غرونا ماتی گی او یو بل سرب جنگی گی او گرزہار او درز دروز بئی نو ددی و جنا دا قیامت پا نمونو کی یو نم دے قارعہ ہر چه قوم سمود دے نو دی تباشویو پا چغا باندی یو تیز چغاو دماکا اشواو ددی نسا اوتا او هر چه قوم عاد دے نو دا حلاک شویو پتیز او تندا سیلے باندے پتیزا تندا سیلے باندے توفانی ہوا دسور سرین معنی ہم دا تیز او عاتیتن مانا امدا حد نہ اوڑی دن کی پتے زے کے ندا تاکید دے دا لفظ دی او دا دوارو مانا یوادا نو چھ دو لفظ ذکر شی چھ مانا یوائی نو اگر تاکید مقصود دی گویا یوا خبر ہے دو زل اکرلا دا تاکید دا پارا نو تیز و تند سرسرین تیز عاتیتن تند تیز و تند جو مقرر کری و اللہ دا سلائی پدی قوم عاد بانی وش پی او اتر وزی حسوماً پر لپسی فمن کی وقفہ نوا و بعض روایات کی راضی و اگر روایات دا رسول اللہ قول نہ دے چی دا تیز و تن طوفان او تیز و تیزا و تن دا سلے دا عذاب با قوم عاد بندی شروع شوی و دا بد دا شروع دروازی دا سبا سحر وقتی او دا بل شروع در وضع پوری جاری و نو اتر وضع شوی او شپی پا منز کی او شوی چو در وضع دا شروع پر وضع باندی شروع شی او دا شروع پر وضع ختم شی نو حساب یہ اوکے پا منز کی شپی او رازی اور وضع اتر رازی نو شپی او اتر وضع لیکن صحیح داد ہے چھ دیکھ کی دروازو نمونہ دروازو د نمونو تعین نه دی پکار چې د شروع پرس شروع شوی او د شروع پرس خلاص شوی او وی چې دا د شوال د میاشتې آخري هفته وه او دا د جمی د موسم آخرو نو دا اسرائیلی روایاتو کې دا تعینات شوی دي چې د جمی د موسم آخري ورځې وي او د شوال د میاشتې آخري هفته وه او د بود دروازه نه دا هوا شروع شوه وا سار وختي او د بل بود شروع ورځې پورې جاری وا او بل شروع پرز ختم شو او اوش پی او تغوش لیکن دا تعین چونکه حدیث مرفوع کې د رسول الله نه نجه شوه او قرآن کریم هم دے روزو او د میاشتو او د موسم تعین نہ دے کرے مطلقاً اوش پہ او اتر وزی ویلی دی نو غر خبر دادا چ امدغا چی مجمل پریدا او تعین مکوا ذکر چاگا تعین فکم روایت کے شوے دے اغا اسرائیلی روایت دے د رسول اللہ نہ مروی نہ دے حسوماً پر لپسی متتابعات ومنز کی وقفہ نوا نو یو ہفتہ جدا سے تیز و تن سلے چلی گی نو سبا پاتیش نو ٹول مر پراتو دا قوم عاد او ددی قدونا دیر دنگ دنگو نردی لاشونا او مڑی پزمکا زی پزی دا سی پراتو دا سی اخکار دل لکا دا قجور ونی چی پرتی زکا چی ددی قدونا وی لک دنگ دنگ دو تشبیح دا ونو سر زکا ورکا نو لدبتا قوم فیها پدی روزو شپوکی سرعا غرزی دلی پس مکہ بانے جمع دا سریعن داو سریعن وی را پرزولی شوی تا سرعن پرزولو تا وی نو دتا نا چی پرزول کئی نو یو راو غرزی نو اگر آ غرزی دلی تا سریعن وی پارا بے کی پی جمع دا آگے سرعا رازی نو سرعا را غرزولی شوی گویا کی دا ونی دا قجروی خاویہ چی دا ویخ نا پریوتی وی آجاز اصل کی اصول ہوتا وی گویا ویخونا دا ونی دا قجرو دی چی را پریوتی وی آجاز اصول کا اصول نخل خاویہ بس آیا گوری تا دی دا پارا من باقیتن سوک پاتے شوے انسان من نفس باقیت باقیت مؤنث دے نو دی موصوف مؤنث راو باسا گنا کدا باقین وے نو بیا بمونگوی چی من رجل باقین یا من انسان باقین خو باقیت مؤنث دے نو من نفس باقیت راو باسا نو نفسم در انسان تا ہوئی خدا دے چی نفس مؤنث سماعی دے نو صفت مؤنث را دی فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ نَفْسٍ بَاقِيَةٍ آیا گوری تو دوی دا پارا دے قوم عاد دا پارا سوک پاتے شوے انسان انہی نشی قتلے ٹول تباش مخاطب توئی کتب اغا وقت کی موجود وے نتا پدی کی سوک جندے با لیدلے نو اور آغلے او فرعون راتلل کریو فرعون او اغی خلقو چی تیر شویو مخید فرعون نا او روانی شوی آبادی قوم لوت دی راتلل کریو بالخات آہ پا گناہونو باندی منا فرمانی اکروا دا رسول درہ بخبلنا ننیولیو دی اللہ پاک پا نیولو اچتو سر لفظی مانا دا رابیتن دے اچت ذکر چھ رابیتن ربوتن دا اچت زیت ہوئی و نیول اچت و سران اچت نیول و مانا خر پوئی گی یعنی پسخت و نیول سران اخذتن شدیدتن بے شک منگا چو ہر کلا دیری شوی اوبو نسوار کرے منگا تاسو یعنی ستاسو نکونا نوح علیہ السلام و داغ مرگری حملناکم حملنا آباءکم فی الجاریہ پا کشتے کی روانہ کشتے کی چھ اگرزو منگ دا واقعہ تاسو دا پارا نصیحت او یاد اس آتی دا واقعہ وگنا یاد ساتن کی پس پا اغا وقت کی چھ پکے اسی پشپیلی کی پا یوزل پکی سرا یوزل ذکر یاد ای چھ پمنس کے وقفہ بنائی لگا یوزل سرے پکے اکی آواز اچت کی نو پمنس کے سا واقعی اولک خاموش نبیا آواز شروع کی نو دا بدا سے نہیں دا با نفخ واحد ای دی کے منس کے دسا اغسطو با ضرورت نہ پیتے ہر سمرا وقت اگا آواز چلی گی چلی گی بعد آگے وقت منتا اللہ نہ دے خود لے ہر سمرا وقت اگا چلی گی نو اگا مسلسل با آگا آواز چلی گی پا منس کے با وقفہ نہ رہس نفختم واحدتن پا معنا دادا او اچت بشی زمکا او غرونا نپس مات بکڑے شی دادوارا پر یوز الماتولو سرا دکتا مانا دی دکتا قاف سرا وکو سرا تا پس مات بکڑے شی دادوارا پر یوز الماتولو سرا دادوارا ذکر یادی چزمکا دا غرونا دیکن نو تسنیہ ذکر کرا نو پدیر وز کی با واقع شی راب شی دا واقع دا قیامت راب شی راتن کے وقت وقعت ساعت الواقع او بچوی آسمان نو دا با پدا غروس کی کمزوری وی او نن خو دیر آسمان دیر مضبوط دے پدے کے سو کو چود نشی کو دے او فرشتی با اولاری وی پا غارو دیر آسمان بنی دا لکا مثال لا چتی او چت رہو گرزی او غاڑی پاتی گی نو آسمان برا رہو گرزی گی او دیدن چار چاپے را بفرشتی اولاری گی او چتی با عرش دا ربستا فوقهم دا پاسا دا دغی فرشتونا پا دا غروز کی اتو فرشتی فوقهم زمیر راجے دے دی والملک على ارجائها کا حلتا والملک لفظ واحد دے خلیف لام جنسی دے معنی بد جمع کئی فرشتی والملائکتو دا کم فرشتی چ دا اسمانونو پا کنارا با اولاری دا اغی دا پاسا با ات فرشتی وی چ اغی با عرش اچکڑی وی او دا عرش دلان با اولاری وی دا ادب دا پارا ورنا اللہ عرش کو دا فرشتونا بغیرم اللہ ادرولیشی خدا تبا فرشتو جد کری تعظیم دا پارا او پا دغا وقت با پیش کرے شیطاسو اللہ تا او نبا پتیگی ستاسو نا پتیگن کے وچے چاہتا عمل نامہ ورکلے شی پخیلاس کی دے با خوشحال شی باغی کے بنے کئی لکھلی وی نو فیقول ہا مقرؤ کتابیہ نو دے با وی چے واخل اول ولے کتاب زمان عمل نامہ زمان ذکر چاہ با خوشحال ای نو دا خبل مرگرو تا با دا خوشحال ای نوی چے زمان عمل نامہ سمرا خستا دا ویل ولے دا کتاب یہ معمول دے دا ہا امو او دا اقرؤ دوارو او دی کی تنازو دا عاملین راغلی دا دی کی تنازو دا عاملین معمول یو دے او عامل دو دی یعنی ها امو ها امو کتابیہ خضو کتابیہ ها امانا خضو دا واحد تسنیہ جمع دریوار استعمالی گی ها امو ها اما ها امو خضو کتابیہ زما عمل نامہ اونی سے واخر او اقرأو کتابیہ زما عمل نامہ اولولے واخلے اولولے زما عمل نامہ تو دیکھ تنازو دا عاملین دا نحوی دا تنازو مشہور قیدا چکم تاسو پا الفیہ و کافیہ کی ذکر دا اگر دلتا چلوائے بے شک ما خو یقین کرے ہو دلتا زوند یقین پا مانا دے ذکر چدا دا مومن بحث دے مومن خو گمان نہ کئی یقین کئی پا آخرت باندے ما یقین کہو چے زبا ملاوی گم دا خپل حساب سرا نو دا مومن با خیستا جوان کی وی رادیتن مانا مردیتن وی بدے پا جوان کی رادیتن رادیتن مردیتن پسندیدہ جوان یعنی اگر جون چھ دے با پی خوشحالی جون دا خوشحالی کے بدا ترجمہ دا پوچھا تو باغونوں کی میوی بے نجدیوی قطوفها دانیتن سمارها قریبتن قطوفها دانیتن سمارها قریبتن میوی بے نجدیوی دا نجدی مطلب دا دے چکا ناستی نو ہم بوتا لاس رسی او آخری با اخلے کی با چاہی او کا اولاری نو آغا میوی آغستو تا ود اخکتا کی دو حاجت نا پیخی کی چل اخکتا شی او میو او آخری چلے اولاروی او زلی اوشی میوی تا بس لاس با اگت کی نی میو پلاس کی راشی پولارا دلی دا سرخ کتا کولو دا ملاد اخکتا کولو حاجت بننی او چه ناستی نلاست اگدولو آجت بننی او چه ملاستی او پا ملاستا میوه خورل غواری نو بس لاست موجود کی میوه پلاست کے راش داده مطلب دا دانیتن یعنی قریبتن قطوفها دانیتن سمارها قریبتن میوی بے نجدیوی خورے او سکے ہنی ان پدی حال کی چدا خناک دے دا خوراک اس کا بدل دا اغا عمل کی چکڑے اتاسو پتیر شو روزو کے او چاہتا چے ورکڑے شی عمل نامہ دا آغی پکین لاس کی ندے بوائی ہائی کاش چھے نوے راکڑے شوے ماتا زما عمل ناما دا یا حرف ندا دے خود دینا ندا مراد نہیں دا بطور تک یہ کلام ذکر کی گی کلام دا عربو کی اور زمان پو عجمی جبو کی عمدہ سے لہجے خلق اختیار رہی دا چاہتا آواز مقصود نہ دے پدیزے کی دی عمدہ مانا دا چھائی کاش چھے نوے راکڑے شوے ماتا زما عمل ناما دیکھا دیکھے خطول گناہوں نہ بلی کری شرکیات بلی کلی کلی وی ایک ڈاکی کلی وی ایک مرگونہ کلی وی ایک غلاگانی کلی وی ایک رشوت کلی وی ایک کرپشن کلی وی ایک بدکاری کلی وی لویا گناہ دا کا وڑا دا دا بطولہ لکی او دے با علتا پخپلا خلستن کے اگرزی سنگچ بل آیت کے رازی نبش نظر پہ آچائی نپوئی گی باچ دا خود الماران و لرمانان دی او دا خود اور لمبی دی دا عمل نام زمان نووی چی دا ماتا نوے را کرے نو خبو لیکن دد پا ارمان و پا ارزو خوال تا فیصلے نکی او کاش چیز نوے پوشوے چی سدے عصاب زمان او کاش چوے زما دا پارا مرگ القاضیہ لفظی معنی دے فیصلہ کون کی، خو مراد دا فیصلہ کون کی دا دے دیکھے مرگ دے چھے مرگ راشی اور زما فیصلہ اس نو پا مرگ خو با خوشا لئی علتا، لیکن مرگ خو علتا نہ رہتی. لری نکو زمانہ مال زمان، لری نکو عذاب زمانہ زمان مال، او حلاک شو او تباہ شو زمانہ حکومت او طاقت زمان، او یا چے دے حلاک زائی شو زمانہ حجت او دلیل زمان. سلطان خو پا لغت کی غلبی تو وئی، نو اطلاقی پا قوت پا حکومت او پا قوت ام کی گی، او اطلاقی پا حجت او پا دلیل ام کی گی. بلکہ پا قرآن کریم کے لفظ سلطان اکثر استعمال شوے دے دا دلیل او دا حجت پا مانا دے. سر دا حجت او دا دلیل پا مانا کے استعمال شوے دے، کلا کلا دا قوت او دا حکومت پا مانا کے استعمال شوے دے، دلتا دوارا جوڑی گی. اکثر مفسرین وئی چی مطلب ادا دے، دا مطلب بدائی چھے زمان زمان حکومت او زمان قوت او طاقت او زمان دا تسلط چھے زمان پا خلقوں میں تسلط حاصل کرے ہو، دا خو زمان زائی شو برباد شو، حکومت میں ختم شو. او مال و دولت میں جمع کرے ہو بے شمار، اگر ہم زائی شو، او نمی حکومت پکاری گی نن، او نہ زمان مال و دولت پکاری گی، التخو ایمان و عمل پکاری گی، نو ارمان بکئی. او عبداللہ ابن عباس نا یو معنا دا ہم مرویدا چی دلت عنی، دلت و بطلت عنی حجتی، دلت و بطلت عنی حجتی، رکشو و زائشو او بے اثر شو نن زما دلیلو، چی دنیا کے ما کم دلائل پیش کول دا خپل مذہب دا پارا او دا شرک دا اثبات دا پارا، نو اغا دلائل خو زمانن ختم شو. لکہ دنیا کے دا مشرکین لوی دلیل داو کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا، دا زمونگا وسیلہ دا، دا بے حجت پیش کو، دا بے دلیل پیش کو، او هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سفارش بکی منگ بخلاسی، نو پدغی حجت پدغ دلیل بد شرک کو، نو اغا حجت و دلیل خودمانا ختم شو. یا مثلا یو سڑے کمیونسٹ دے، او دا کمیونزم دا پارا اگر حجت او دلائل خو بیانی پا دنیا کی، او پا اگر حجت او پا دلائلو بانی دے دا کمیونزم دا نظام افادیت ثابتی چی دا غورا نظام دے، دارنگی سیکولرزم او سیکولر ڈیموکریسی، دا مذہب نا آزاد جمہوریت، دلیل دا پارم خلق دنیا کی دلائل خو بیانائی کی نتے او رہے گا، او دا دیر فیدی بیانائی او برکات بیانائی او دا دیر فضیلتو نہ بیانائی او دلائل بیانائی، لیکن نظام خدا دے شرک دے چی دا مذہب نہ آزاد جمہوریت کی خواہی تا شرک وئی، او دلائل بیانائی خو قیامت کے بعد دلائل ختم شی. نو اکثر خدا مخی مانا کرے دا کہ تباہ شوا زمانہ بادشاہی زمان، لیکن دا مانا عمدہ کہ تباہ شو زمانہ برباد شو زمانہ زمان دلیلونا، کہ کمہ با پیش کول دا خپل مذہب دا پر مانی دورا جوڑی کی دیزے کی. دلتا دا کتابیہ، حسابیہ، مالیہ، سلطانیہ، پدی کے دا ہی چی دا آغد سر پارا دا ذکر چی اصل کی خدا مالی حسابی سلطانی او کتابی دا معنی دا کنا ہا امقرعو کتابی یا معنی دا دا ہا امقرعو کتابی واخلے اولو لے زما عمل ناما لیکن حیب کی اضافہ شوانو کتابی پزے کتابی یا شو او حسابی یا حسابی پزے حسابی یا مالی پزے مالی یا سلطانی پزے سلطانی یا ندا ہی دے سدہ پر دا ہا دا سکتی دا چھ دلتا وقف سرے کئی سا اخلی ادری گی ندا ہی بزیاتی مالیہ حسابیہ کتابیہ سلطانیہ او مصحف الامام کی عثمان ابن عفان جکم مصحف تیار کرے ہو او دا تمام صحابو پا حقی اجماع شویوا او اغا مصحف الامام منگتا پا نقل متواتر سرا رسدلے دے اغی کی دا ہی امدق سی لکلے شوی دے دا سکتی دا پارا او دا جمہور رائے دا دا چی دا وقف پا حالت کی با ہم دا ہی لولی او دا وصل پا حالت کی با ہم لولی کدا آیت بل آیت سر یوزے کئی یا منس کی وقفہ نہ کئی نہ ام بدا ہی ساقتے نہ اگر کدا بازی قائلین و قول دا دے چی دا وصل کی بے ساقتے خواغا صحیح نہ دے دا حاد سکتے با لستلے کی گی پا حالت دا وقف او دا وصل دوارو کی گی ولی امدغ سے نقل را روان دے مصحف الامام کی جس سنہ نقل را روان دے اگر کی با تغیر نہ کرے اگر کی نحوی قواعد و سراغا خبر مطابق ہوی او کا مطابق نہیں سنگ چی را روان دے دا غصی بیلو لے نو دا ہا دا سکتی دے دی ہی زن لسا معنی نہ دا دا اصد زمیر نہ دے چی دی مرجع من معلوم کو دا اسی دا سکتی دا پارا زیاد شوے دے اپا حال دا وقف کے بے عملو لی اپا حال دا وصل کے بے عملو لی او اصل خدا یاد متکلم دے اللہ با وئی چھ انی فرشتو تا چھ انی سے دے نفغلو ہو بس اترے دے پا زنجیرنوں کی او بیا پا دوزخ کی داخل کے دلرا او بیا پا یا زنجیر کی کہ مقدار داغی او یا گزل زرعها سبعون زراعا قدرها سبعون زراعا کہ مقدار داغی او گزونا داغی او یا گزل دا کم گزونا دا دا بادشاہ حقیقی پا گزونو مندی اللہ دا اگر رسول دا تعین نہ لے کرے چھ دا دا بنی آدم دا یو لاس چیوی زرا چھ دیتا لے چھ وئی دے پا ہی صاحب اویا لے چھ مراد دی او کہ زمان پا دی دنیا پا بازارون کی چکم گزونا استعمالی گی اغا مراد دی او دا کم گز مراد دے بیان نہ لے کرے نہ اللہ او نہ دہاغ رسول نہ دق سی پری دے کہ سنگا ذکر شوے دے واللہ عالم چاہ گز بسمر اگل نہ اللہ پا گزون سربا پا اویا گزون فسلکو فدخلو فادخلو داخلی کئے فسلکو داخلی کئے بے شک دے وہ چھ ایمان بے نہ روڑو پا اللہ بانی چھ لوئے دے او چونکہ ایمان پا اللہ نہ ہو نو د آخرت لپاره به نیکی هم نه کولی، نو دبا ترغیب نه ورکول او نه به تیزول خلق په ډوډۍ ورکولو باندې مسکین ته. او د دغو نورم ډېر جرایمو چې یو سړی الله باندې ایمان نه راوړي، نو هغه به ډېر ګناهونه نورم کوي، مرګونه به کړي وي، قتلونه به کړي وي، ډاکې به کړي وي، کرپشن به کړي وي، چې ایمان نه په آخرت باندې خواره ګناه کوي. خو د نورو ذکر یې ونه کړو او د دې یو ګناه ذکر وکړو چې د مسکین او د اوږي د ډوډۍ د پاره به د بل چاله ترغیب هم نه ورکوو، او خپل ځان نه ډوډۍ ورکول خو لا لویه نیکي ده، دا بل ته ویل هم نیکي ده که نه، چې سړی بل ته سفارش وکړي چې دا مسکین دی او ته د ده سه امداد وکړه، ده به دا خبره هم نه کوله. معلوم شو چې دی ډېر خودغرض و او ډېر بخیل و او د خدمت خلق د جذبې نه بالکل خالی و، او د ده په دماغ کې او په ذهنو دل و دماغ باندې دا سرمایه داری او ماده پرستی او نفس پرستی او دنیا پرستی او خود غرضی دومره غالب وا چې د اوږي د مړولو دپاره به د بل چاته سفارش هم نه کوو، او د مساکینو او د فقراو د حقوقو په موضوع به تقریر هم نه کوو، په دې موضوع به خبرې هم نه کوو، په دې موضوع به تقریر هم نه کوو چې خلق له ترغیب ورکړي، او د ځان نه امداد کول د مسکین خدا ډېر لویا خبره ده، هغه خو به خود نه کوو. معلوم شو چې د الله په نزد دا د ایمان نه د کفر نه بعد ډېر لوی جرم دی چې ته د یتیمانانو د مسکینانو د اوږو د تندو د غریبانو د حقوقو خیال نه ساتې. نو پس نشته د پارا نن راځي په دې قیام ورځ د ها هنا په دغه ځای کې حمیم څوک دوستو او نه طعام خوراک سوا د وینې زود زخمونو نه، چې نه به خوري هغې لرا مگر خطاکار او گناهګار کسان، الا الخاطئون الا الآثمون مگر گناهګار. بس انکار مکوئے پلفظ فلا بانی تا تا ما تجزیہ کرے دا ہر زی کی اغم معاد قوم انا جی زمون تحقیق اغا دے چکم دا فرائی نحوی تحقیق دے، او ابن جریرم دا غی تذکرہ کرے دا چی لا زائد ندے راغلے پا قرآن کی دا نفیوی او دا دی منفی التا محذوفی، نو اغه به تر سیاق کلام نه معلومای چې دا نفی د سشي کوي، نو اغه منفی به معلوم کی، نو دلته خود قیامت به شروع ده، نو فلا پس انکار مکوه د آخرت ما. زه قسم خورم په اغه سیزونو چې تاسو وینه او په اغه چې تاسو نه وینه، ډیر سیزونه ستاسو نظر نه غایب دي او د الله د قدرت نه خیاغم دي، او غیر زمون نظر دروان دي دي دا هم د الله د قدرت نه خي دي. نو ما تبصرون ما لا تبصرون نه مراد ده جميع الاشياء، جميع الاشياء ز پټول سيزونو قسم خورم، ا پټول کائنات قسم خورم، او د کائنات په هر یو سيز قسم خورم، کستا په نظر راضي او کنه راضي، ذکر چې الله په کوم سیز قسم خوري نو هغه دلیل وي، نو د کائنات هر یو شی دلیل دی، نو په هر یو شی یې قسم خوري. چې بشک دا قران کلام دے خبر ادا دیو آستازی چ اغا ډیر عزت مند دے چ اغا جبرئیل امین دے چې رسول الله ته راوړی دی او نه دا قول د شاعر لګ ایمان راوړی تاسو او دا نه دا قول د کاهن چې د غیب خبر خلق له ور کوي ترویتی لګ نصیحت قبل وای تاسو دا قلت کنایه د عدم دا عربی محاوراتو کی کلا قلیلن واقید لگ دا پارا رازی اس بات تا قلیل وی او نفی دا کثیری او کلا چی دے لفظ قلیل او قلت دا کنایا دا عدم نوی کنایا دا نشت نوی او اسے دا محاورے پا طور قلیل استعمالی مراد تینا عدمی نو قلیلن ما تومنون ایمان نہ روڑے تاسو او یا قلیلم ما تذکرون نصیحت نہ قبل وے تاسو خود دی یو بلا معنام کی دیش کہ تومنون ایمانا قلیلا او تذکرون تذکرا قلیلا نو قلیل پا خپل حقیقی معنی ام جوڑی گی کچھ تا تدبر اوکے تاسو پا لگو خبرو ایمان روڑے او لگی خبری قبل ہوئے چی اغا مثلا دا اللہ پاک وجود دے چی دا خو تاسو منے خو دا ایمان خو کافی ندے تر سوچ و سرا توحید بنی یقین اونا کہے او دا رسول اللہ پیغمبری اونا منے نیواز دا اللہ پاک وجود منل خو نجات دا پارا کافی نہ دے تر سوچے ایمان پر رسالت دا رسول بنے ہم ور سرشوی نہیں نو ایمان خو راوڑے خو آغا لگو سیزنو بنی ایمان راوڑے او پا لگو بنی ایمان خو نجات مل نجات دا پارا کافی نہ دے تولی خبری با منی نو علب ایمان نجات ملاوی نبیہ دا قلیل آغا حقیقی معنام جوری تومنون ایمانا قلیلا او دا ما دا ابہامیا اضافہ شویدہ دا تاکید دا قلت دا پارا ان دیر زیاد کم ایمان روڑے اور دیر کم خبری منائیں نو دا دیر دا کسیشی مانا شوا دا دی ما مانا شوا ما دا تاکید دا قلت دا پارا راغلے دے بیاد قلیل حقیقی معنی ہم جوڑی نازل شوے دے دا کتاب در رب العالمین دے جانبنا اک جوڑ کرے وے دی پیغمبر پا منگ جوڑے کرے وے دی پیغمبر پا منگ بنی باز خبر دزانا نو منگ با لأخذنا منہ بالیمین نو منگا نیولے باو دے پخیل آسر یعنی پا قوت سرا اپا دیر قوت و طاقت بنی او ما دے نیولے ہو او دا نیولو مطلب دا دے چھ ما با عذاب ور کرے گا او بیا با پریکڑے و ما دا غینا الوتین رگ دا زلو او رگ دا زلو چھ پریکڑے شی نو سڑی نساو زی مانا دا دا چھ ما با تساو استلے ہو او دے با مرشوے ہو فما منکم من احد عنہ حاجزین پس نبو پاغا وقت کی استا سنا اس سوق عنہ حاجزین جدی سرینا منکہ ان کے عذاب لرا کہ اغا ددن عذاب منک دا اللہ عذاب بسوک منک حاجزین من مانعین او بے شک دا قرآن البتہ نصیحت دے دا پرہزگارو دا پر او بے شک منگا پوئی گو چی بے باز استا سنا در اغجن گنون کی دی خدا کفر دا دیبا البتہ افسوس وی کافرانو باندې دا تکذیب ددبا افسوس ہی پر د قیامت کی. او بے شک دا قرآن کریم چ دے لحق الیقین یقینا رشتنے دے لحق او دے یقین یو مانا دا و اضافت دا حق یقین تا اشین دا گویا تاکید دا پر نو پس پاکی بیا نواز نم دا رب اخبل چی دیر لوئے دے. سورة المعارج سورة الحاق نباد نازل دے یوکم اتیائم نمبر دے بے اعتبار النزول اور پر ترتیب تلاوت کے خدا 70 نمبر دے. سابقہ سورت کے ہم وعید وعید دا تعینین فی النبوت دا پارا او وعید اخرویو یعنی مجازات اخرویو اور پدی کے ہم مجازات اخرویہ بیان دے دا اغی جزا و سزا ذکر دے چکم پا آخرت کے ملاوی کی بار او دا دنیا دا سزاگانو او دا عذابونو ذکر ہم قرآن کے زیب زی شوے دے خودی سورتنو کی اکثر بیان دا قرآن دے دی آخری سورتنو کی اکثر بیان دا مجازات اخرویہ دے دا آخرت نا اللہ پاک یرئی دا آخرت دا عذاب نا یرئی او دا آخرت دا ثواب ترغیب ورکوی نو ترغیبی او ترغیبی مضامین دی پر آخری سورتنو کی دا آخرت دا ثواب و دا عذاب ذکر دی. سوال کرے ہو یا سوال کون کی دا عذاب راتلن کی ببارہ کی دا کافر و دا پارا چھ نبوی دی عذاب دا پارا واپس کون کے او دا عذاب با دا اللہ دا جانب نوی چھ خاون دا پوڑو دے یعنی خاون دا آسمانون دے سنگا چھ پا پوڑو باندے درجہ با درجہ خلق برا خیجی او کزی گی نو دا رنگی دا او آسمانون دی او دا لکا او پوڑای دی نو پا دی بانی فرشتے خیجی او کزی گی خیجی او کزی گی. معارج خو اصل کی درجات ہوتا وہی دا اندر پائی چمنگ ہوتا پوڑے وہی خدلتا آسمانوں نہ مراد دی. سنن نسائی کے راغری دی چدا سوال نذر ابن حارث کرے ہو چدا ڈیر غٹ کافر ہو دا مکے معظمے دا مکے ڈیر غٹ کافر ہو او دا رسول اللہ ڈیر لوئے دشمن ہو دبا ٹوکا کولا دبا وی چی تچے وی چی عذاب برازی عذاب برازی اگا عذاب زا اگا عذاب اس غارم اگا عذاب راوالا پا ما بنی اس راوالا نو دا خدا خبر دا ٹوکی نہ کری وگا نا چی مطلب داو چی عذاب نشتا خو نسائی کی روایت دے چی دا اشارہ دے نظر ابن حارث تا دا خو دا سے تفوس کہ ان کی خود ڈیری ہے نا با دنیا کی یہ واضح نظر خو نظر خیجی فرشتے اور جبریل امین اللہ تا پا اغا رس کی چھ مقدار بے 50,000 کالی یعنی اغا قیامت رز مراد دا چھ فرشتے با ملاری جبریل با ملاری او ٹول خلق با ملاری بنی آدم با ملاری باقی دا قیامت روز تا پا بازو احادیثو کے 50,000 کالا سر تشبیح ورکڑے دا دنیا پا حساب او پا باز آیتنو کے دا زرو کالو سر ورکڑے دا دا پنی تا تا ما یو ظلنا سو سو زیباسو نکڑی دی. خدا دا کافر دا پارا دا مومنان دا پارا دو قسم احادیث را غلی دی. یو حدیث اغا دے چا تا تا میں مخیم بیان کرے ہو چھے مومنانو بانی با دمرا لند وقتی چھے لکا سمرا وقت چھے پا مانزر کی لگ جو پا موز باندی خویو سو منٹا لگ ردیبا میدان محشر نہ کہ جنت تا روان شی ندا سے بے محسوسی لیکن منگا پینزلس من تا مازل اتلیو یا شیل من تا مازل اتلیو اس راگلو. اپا یو روایت کے راضی چی ددید پاربا دا وقت دمرا لنڈی لکہ دا مازیگر و دا ماخام دا منز ہو نمازیگر نروس تو دا ماخام نمخ کی دا وقت کو لگ دے گن. دا بعض مومنان چی دی پا غیبہ دی با دمرا لنڈ خکارشی لکہ مازل اتلی موراغلم او بعض تبا دا سی خکارشی لکہ چی دا مازیگر ماخام پا منز کی دا سو وقت چی دے چدا یو نیمہ گھنٹہ وقت ہے یار دو گھنٹے کا دا دمرا وقت ہو. اب کفارو کی بات بنے با سختی دے رضیات آئی عذاب بڑیر سختی نو آغی تا بدا سے اخکاری چی منگا پنزو ذرا کالا دا دنیا پا کلونو دلتا اولارو او ناستو او خلو کی دوبا مصیبت کی اختر دا مصیبت دا وقت چرے یو منٹ سریتا کال خکاری اور پا بازو بنی با عذاب وی خلی کم بئی سختی با نسبتاً دا نور نہ لگا کم ای نو آغی تا ودا شخکارا شی چی زر کال اولاو نور دا وقت بیو ای خو چاہتا با پنزو زر کال اخکاری او چاہتا با زر کال اخکاری او چاہتا با دمر اخکارا شی لکا چه مازل اتلی اومن او یا دمر با اخکارا شی بازو تا چه لکا مازیگر و دما خام پا مازل دا احادیثو کنا دجی وضاحتونا تا تما کری دی بیا می دتا تکرار اکو نو صبر کوا خیستا صبر بے شک بی وینی قیامت لری امونگے وینی نجدی پا آغرد کی چشی با آسمان پشاند ولی شیوی تامبی او شیوی غرونا پشاند رنگ شیوی مالو چو او تپوس بنا کئی او دوست دبل دوست نا پا دی وقت کی چی سنگا ای تکلیف تی سنگا دے او حال دے سدے دنیا کے خود دوستان چی ملاوی کی خود یو بلن حال احوال تپوس کئی کی نا چی طبیعت تی سنگا دے حال سنگا دے صحت مند دے کے بیماری او دا پکارم دا پا دنیا کے غل دا دے پا غم کے باختائی نو یو دوست پا دا بل دوست نا حال تا پوسکو لے نشی چی حالت دے سندر نسوک باوئی چی دا با لیدلے نئی زکا مخیل براغلے نئی کنی تا پوس بے کڑے ہو نوئی چی نا یو بس فرونہم خود لے کی گی ودیت دا دوستانو مخیل برازی و اخپل غم باختائی او آغتا بیاد توجہ نئی او خوخی با ارزو با کئی مجرم یود دو مانا یتمنا ارزو با کئی مجرم چه کاش چه فدیه ورکی دا عذاب دا دغی وزینا خپل زامن چه زما زامن اونی سه خما پریده او دنیا که دا زامنو دا پاره به سر ورکو او علتا با وی چه دا عذاب زما دی زوی لور کریشی او دا غیب بدل که زخلاص شم نو خبری وصاحبتی او خزا خپلا او رور خپل او قبیلا خپلا اغا قبیلا چه زیوه ورکو دتا پا وقت سخته کی او سخته کی بده دی قبیلی پناہ حاصلونا فصیلہ مانا قبیلا عشیرہ او او هغه کسان چې په ځمکه کې دي ټول چې قبیله یوازې نه خدا تمام انسانان دي زما په بدل کې اونی سی خو جما پری دي فدیه بدل ته وایي چې زما په فدیه کې په بدل کې دا ټول انسانان دي ورکړی شي دوزخ ته خو چې ما خلاص زه خلاص او ثم ینجی او بیا با چه بیا خلاصے ورکی اللہ دتا سم مطلب دا چه دا فدیہ واخلی او دل خلاصے ورکی کلا انہا لزوا ہچری بدا سے نکی گی بے شک دا دوزخ لمبی دی او وستن کی دی سرمن لرا ایا وستن کی دی اندامون لرا د شواب عربی کی دو معنی رازی شوا جمع د شواتم دا سرمن تا ام وی او شواب اندامون تا ام وی د جسم دا اطراف دا لاس و خپی او دا پوزا او شنگی دا اطراف دیگه نا او غگونا دلتا دوارا معنی جوڑی گی خو اکثر او دا سرمن او معنی کرے دا او دا نزاعتن سرا دا دی مناسبتن زیاد دے ذکر چی نزاعتن دا نزعن ندے او دا نزعن معنی راخکل کشیدن نو راخکل خود سرمن کی راخکن کے دا سرمن بئی یعنی سوزون کے دا سرمن بئی آواز با کئی دا دوزخ ہر اغا چاہتا چشائے کرے و دن تا او روگردانی کرے و دا دن و تولا او روگردانی کرے و یعنی مخ اڑولے و اور مال جمع کرے و نفع او عا محفوظ ساتلے و ایو پیسہ بچے کا مولانا بے شک دا سے انسان پیدا شوے دے ہر انسان نا دا سے انسان پیدا شوے دے حلو آ بے صبر او بے ہمت دا حلو ان مانا بے صبر یا بے ہمت او دا دی تفسیر ورپسی پخبل اللہ پاک کرے دے چھے حلو ان چاہتا ہوئی دا حلو ان مانا اللہ پاک پخبل کرے دے چھے حلو اغا انسان تا ہوئی چه سوخ کی ارسی دتا تکلیف نو فریاد کون کے صبر نشی کولے نو بے صبر شکنا او بے ہمت شو او سوخ کی چه ارسی دتا خیر لکا اللہ تعالی والا مال ور کی او نور سا نعمتونا ور کی نو منو آدے منا کون کے وی دنورونا چه زمان جتا کم نش نو بے صبر او بے ہمتا سریتا حلو آوئی کی مصیبت کی پریشانی اپا خوشحالے کی خود غرضی بل سنور کری ابو داود کی دا ابو حریرہ پر روایت سرا یو حدیث دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر ما فی رجل شح حالع وجبن خالع ناکار اغا صفت بدترین اغا خوی چی پا یو سڑی کی دوی اغا حرص دمال دے حالع چی بے ہمتا کون کے دے انسان لرا حارس اکثر بے ہمتا بے صبرا او تنگ دلوی زری دیر تنگ نو دا معنا دا حالی عن اپا دی مرض کے دے دے حرص دا وجن مبتلا کی شحن حالی عن حالی عن حرص بے ہمتا کون کے بے صبر کون کے اب بزدلی او نامردی حالی عن چدا سرے جدا کون کے وی دا میدان دا ہمتنا او دا کارنا بزدل سرے بیا دا کار دا میدان نا جداش نو حرص او بزدلی دا دیر ناکار صفتو ندی او دیر ناکار خجو ندی پا انسان کی کہ رسول اللہ دے دی ذکر کرے نو اغا دی قرآن کی امدار آغلل لیکن ندی دا سے مہاغا ماز گزار چی دی پا مزنو ہمیشوالے کئی او حغا چی پا معلونو دی کہ حق معلومی دا سائل سائل دا پارا او دا سوال نکا ان کی دا پارا سوال کا ان کی دا پارا والمحروم او دا سوال نکا ان کی دا پارا محروم نہ مراد اغا کس ہے چې د بنیادی ضرورتونو نه محروم ای خود چا نه غواړي نه او هغه کسان چې دی یقین کوي پرواز د حساب او هغه چې دی د عذاب د رب خپل نه یریدون کی وی بیشک عذاب د رب د دوی چې دی غیر معمول محفوظ نه دی د هغینا د دینا کافرانو په امن کې نه دی د دینا کافران غیر معمول په امن کې نه دی دیله چا امن نه دی ورکړ او نسوک ورکول شي د الله د عذاب په مقابله کې او هغه کسان چې دی د خپل شرمگاهونو حفاظت کوي مگر په خپل خزو او یا په هغه ویزو چې مالک دی د دی لاسونه ذکر چې دی ملامت نه دی په دې باندې دا په حلال دی بس هغه څوک چې طلب کوي سوا د دین نو دا زیاته کون کی دی او هغه چې د خپل امانتونو او د وعدو لحاظ کوي او هغه چې دی په خپل گواهو باندې قائم ولاړی هغه پټینا او بدلی یمنا او هغه چې دی په خپل مزونو امیشواله کوي نو دا کسان با په جنتونو کې وی مکرمون چې کرامت به ورکړی شوی وی دیتا یعنی عزت مند به وي عزت به ورکړی شوی وی دیتا بس سوجه دا هغې خلقو ته چې کافر شوی دی چې ستا جانب ته منډې وهونکي دي د ښي طرف نه او د کیڼ طرف نه عزین ډلې ډلې د مخالفت لپاره یو ډله دې غال نه راپاس الله او د رسول الله خلاف خبره شروع کړه بل د هغه طرف نه لاړه مخالفت لپاره ډلې ډلې را روان دي دا دې به نسه شوي دي دا تا څه ګناه کړې ده ګناه خو نه ده کړې ګناه خو دې کړې ده آیا تمه کوي هر انسان د دې نه چې داخل وکي داخل بشي دی جنت د نعمتونو ته کلا هیچرې به نه داخلیږي هر سړی جنت ته مونږ دی پیدا کړی دي د هغه څیز نه چې دی پې پوهیږي چې هغه نطفه ده نو پس انکار مه کوئ زه قسم خورم په رب د مشرق او په مغرب یعنې د خپل بادشاهۍ باندې او په خپل الوهیت باندې زه قسم خورم چه زما بادشاہی پا مشرق و مغرب دوارو دا چه منگا قادر یو پا دی چه بدل کو غر خلق دا دینا دی ختم کو بل راولو او نیو منگا بی مسبوقین کمزوری او عاجز پس پرید دی لرا یخوضو چه باسو نا کئی دا اسلام خلاف او لو بھی کئی تر اغی چ ملاو شی دید اغی روز سرا چ وعدہ کول شی دی سرا چ قیامت دو دنیا کے تا تا دی تا ما آزادی ور کڑے دا چ اسلام خلاف باسو نہ کئی یا کو لو بھی کئی یا کو ٹوکی او مسخری کئی قیامت پوری آزادی دا و او رس کی چ دی با اوزی دا قبرونو نا کہ تلوار کو ان کی وئی پوتلوں کے او دا سے پا منڈا بروانی اجتماگا تا دا مشرکین و ذکر دے مومنان وم روانی خودل تا خود مشرکین و ذکر دے کہ انہم الى نصبی یوفدو گویا کی دی خپل بتانو تا منڈی وحی یسرعون لکه دنیا کې په منډه به روانو د بت ته سجدې د پاره او د تعظیم د پاره دا د عبادت و او ښکته به سترګې د دوی د وجې د هیبت نه او د یرې نه او خوره به یې په دې باندې رسوایی او ذلت هغه رسوایی او ذلت په دې به خوره دای چې مخ به تک تور وي نه چې مخ تک تور وي او ګرد آلودی نو ذلت نور څه ته وایي خود هغې ته وایي او ویل کیږي به دیتا چې دا هغه روز ده چې تی سره وعده کولی شوه سورت نوح مکی سورت دے، سورہ نحل نباد نازل دے، 71 نمبر بے اعتبار نزول، دری ترتیب تلاوت کی ہم 71 نمبر دے، اپا ترتیب نزول کی ہم 71 نمبر دے، دوارا برابر خورل دے. حدی کی بیان دا عقوبت دے دا تعینین فی النبوت دا پر، پا نبی باندی یا پا نبوت باندی اعتراض کون کو دا پارا چکم عذاب دے دا حقی تذکرہ دا. او دا لوح علیہ السلام دا نبوت نئے دا سورت آغاز شوے دے، بے شک منگ لے گلیو نوح علیہ السلام قوم دا غیتا چا خبر کا خپل قوم مخ کی دینا چرا شدیتا عذاب درناک، نو حقا اوی اے زما قوما زتا ستا یرون زیم تا سلرا یرون کے اخکارا چا عبادت دا اللہ او کہے او دا اللہ نا او یری گے او زما تابیداری او کہے. قرآن کریم کے دا لفظ بار بار دا انبیاء پا تقاریروں کے راضی کہ دا اللہ عبادتو کہے او زمون اطاعتو کہے، دا اللہ عبادتو کہے زمون اطاعتو کہے، پیغمبران دا ویلی جواز نوح علیہ السلام نا نور انبیاء جو دا دینا یو نکتہ معلوم شوا. ہم دا اغی نکتی ذکر تا تما پا دوران درس کی بار بار کرے دے چه دا اللہ عبادت علا قبلی گی چه پا طریقہ دا نبی بنی وی، دا ہر زمانے چه پیغمبر گی نو دا عبادت خوبا دا پیغمبر نہ کہے دا اللہ با کہے، معبود خو پیغمبر نہ دے اللہ دے، خود اللہ دا عبادت پا طریقہ دا پیغمبر با کہے، نو عبادت دا اللہ کہے او زمونگا حکم امانے ان زمون دے طریقے مطابق دا اللہ عبادت کی. نو کہ یو سڑے عبادت کی او دا سی یو کار کی چاگا کار پا ظاہر دا گناہ کار نہ دے، لیکن قضامری پا ظاہر کے دا گناہ کار خو نہ دے، خو سجدے لگول دے او رکوع کول دے او مز دے، شکل دے خود مز دے، شکل خود دے ظاہر دا چی دا گناہ نہ دے، اللہ تسجدی لگول دی کنی خوب طریقہ دا پیغمبر میں دی نو دیکھ اس ثواب نشتے بدت دے. دارنگی بعض خلق دا ذکر یو مخصوص حلقی جوڑی، دا ذکر حلقی ثابت دی پا حدیث کے خدا غی مطلب خدا دے چیوزے بناستو اللہ بے یادو، فاغ ناس بہو پا شکل دا حلقی کی، اگا مخصوص حلقی چھ اگا بحقی کی یو امام دا ذاکرین ہوئی او دا ذاکرین و امامت کئی، نو امامت خوبا ما ذکر آگل دی نو داکار بظاہر نہ سغلا دا و نہ ڈاکا دا، خو اللہ یادول گسوک دا حقیقت نہ خبر نئی، نو اگا با پدی بنی اعتراض کون کی بجی با اعتراض نہ کری، بلکہ دا اعتراض کا ان کی مخالفت بکری چا خط تدیتا ولی بدوئی اللہ یاد آئی، نو دا اللہ ذکر تا دا بدوئی اور دا اللہ ذکر تا بدتوئی اور شکل خود ذکر دے آگی سے ظاہر دا چسو شرکی کلمات خوبا نہ ہوئی اور نسی کنزل بکری اور نسی غیبت بکری، وہ اللہ یاد آئی ذکر کئی ذاکرین کو یو خاص ہے اتوا نے کہی کہ اغا امامتی بکی یو سڑے ور کہی او اجتماعی ہے اتوا لدماز پشانی ور کی ندا طریقہ دا رسول اللہ ندا دختر پروز بنی اذان او اقامت مکروہ دے، حال دا دے چھ اذان او اقامت خوصد گناہ خبرہ ندا دا اللہ نم یادول دے، اور باقی مزنوں دا پارا اذان و اقامت مونگا کہوا سنت دے، لیکن رسول اللہ دا اختر دا مز دا پارا اذان و اقامت نہ دے کرے، نو اذان و اقامت کا سک اختر مز دپارا کئی یا دا جنازی دپارا اذان و اقامت کئی نو دابا بدت کئی دا ثواب پزیب گنائی او مکروہ بئی اگر کی شکل بدا گناہ نہیں یا مثلا پا بارہ ربیع الاول بنی دا ربیع الاول پا دولسم تاریخ بنی چی دا رسول اللہ دا پیدائش وزد دا جمہور پنیزو اگر چی پدے کی اقوال نورم دی جلوس اباسی پا بازارونوں کی او درود وی روانی نو درود ویل خو عبادت ده سمرت چسو گیر درود وی دمرا اللہ پی رحمت را لیگی یا پا دغا روز باندی صدا عید میلاد النبی والا نم دی ای خیده حالانکہ اختر خسر دو دی دریم اختر نشت دا خودی نم ای خیده نزانا دی بیدتیانو نو شکل خود دے دا گناہ نہ دے خود جلوس و باسی بازار کے روان دی او درود وئی نو درود خود کنزل نہ دی بلکہ دا خود دیر لوئی عبادت دے سمرہ دیر درود وئی پتا دا اللہ رحمت وری